Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Investorerne blev en hel del fattigere i går, fuld fart nedad på de store aktieindeks. Nervositeten har bidt sig fast, og vi ved, det ender på et tidspunkt, men spørgsmålet er, hvornår? Vi tjekker ind på de aktuelle markeder igen denne onsdag morgen. Jeg har Michael Friis Jørgensen med i studiet. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen. Du har prøvet det her en masse gange før. Michael, hvornår vender det? Jamen, du ved, det er jo million kroner spørgsmål, som ingen nu har formået at besvare. Der er nok nogen, der gætter på et eller andet tidspunkt og bliver berømte for at gætte rigtigt, men sådan er markedskorrektioner. De er jo, at det er rigtig svært at finde bunden. Men jeg tror, du ved, der ligger sådan nogle ting, man kan kigge i historien. Du ved. En markedskorrektion, det er, når vi falder 10% fra toppen af. Så snakker vi om en korrektion. En bæremarkedskorrektion, det er 20%. De er altså sjældne. Så det er det her leje, du ved, mellem 10 og 20%, det er altid det, der vender. Og du ved, jeg tror, jeg sagde til dig her, at det er jo ikke sjovt det her, men du må næsten have hørt 300 gange i det her program, fordi du har lavet det i 10 år, og det her, vi siger, en 10% korrektion, den lurer rundt om hjørnet, den kan ske fra dag til dag, vi har ingen mulighed for at prøve at forudsige den. Nu, du ved, og det er noget, der normalt sker 1 til 2 gange om året. Vi har bare haft en lang periode, hvor vi ikke har været vant til det. Så du ved, mit take på, når jeg ser det her, jeg kender jo årsagerne. Jeg synes ikke, vi er på vej mod det, der hedder en policy error, altså at man skal hæve renterne for meget i år ind i en økonomi, som ikke er stærk nok, altså det, der 8 ud af 10 gange giver en recession og dermed en bæremarkedskorrektion. Det ser jeg absolut ikke ligge i kortene. Vores økonomi er relativt stærk, vores selskaber har det rimelig godt, så hvorfor skulle vi lave en bæremarkedskorrektion? 8 ud af 10 gange, der er det den her policy error, og de to andre gange, der er det recession. Eller den ene gang, og den sidste gang, tror jeg, når man sådan måler over historien, så var det de asiatiske tierøkonomier og sådan noget, der væltede, altså sådan en ting der. Men der er jo ingen af de her ting, der ligger der. Så for mig er en korrektion mellem de her 10-20%, det er ofte sådan 12-14%, du ved, der vender tingene, du ved, når vi skal ligge i det her spejlbillede. Og det er stadigvæk der, jeg siger, jeg ser ingen scenarier, du ved, eller jeg ser et meget, meget lav sandsynlighed for et scenarie for en policy error. Den er der i år, fordi centralbanken skal ud og hæve renterne, og der er en risiko på det, at de får gjort det for meget. Husk nu på, i starten af en rentecyklus, det er meget, meget sjældent, at det er starten af en rentecyklus, de får hævet det for meget, men vi er jo på nogle ekstrem. Så det er meget, meget lavt sandsynlighedsscenarie, der ligger derude for, at det skal skabe det, som har givet det her bæremarkedskorrektioner, altså over 20%, og de er meget sjældne. Så have fat i det, og så sige, jamen nu er vi jo korrigeret lidt over 10%. Jeg siger ikke, at det kan blive 13 eller 14, som det ligger derude, ikke? Men vi er sandsynligvis over, du ved, den store del af en korrektion. Men når det så vinder, jamen altså, jeg kan sagtens give dig svar. Det er, når renterne stabiliserer sig. Og så skal du jo spørge mig, hvornår stabiliserer renterne sig. Jamen, jeg har ikke fået et ord indført. Og det ved jeg ikke. Michael, du er jo aktiechef hos H.C. Andersen Kapital, og du er også porteføljeforvalter her i klubben, og du er altså med mig i studiet i dag til at tage temperaturen på det marked, som altså stadigvæk ser ganske rødt ud derude. Da vi kom ind her i morges, så sagde jeg, ja, har du set? Og du sagde, ja, har du set? Og det, jeg talte om, det var egentlig, at Vestas var blevet kåret som verdens mest bæredygtige selskab. Og det, du talte om, det var, at de tyske renter nu var kommet i plus, altså som måske i virkeligheden er en noget større historie end Vestas, trods alt. For det generelle aktiemarked. For det generelle aktiemarked. Ikke hvis man er Vestas aktionær, jo, men. Så renterne er altså ikke lige ved at vende, ser det ud til. Er du, altså, men altså, begynder det at klø i dine fingre af, nu skal du også snart på en eller anden måde samle noget op, fordi man ved jo også, at det hurtigt kan komme tilbage igen, hvis det lige pludselig vinder. Ja, det gør det. Mm. Det så du skal det til at samle op? Ja, det vil jeg skyde på, jeg skal her. Altså, nu er nogle af de ting, jeg kigger meget på, de er jo ikke bare korrigeret 10%. Altså, de er jo korrigeret 70-80% fra toppen. Altså, du ved, nogle af de her spændende vækstaktier, som nogle af dem, jeg investerer ind i, selvfølgelig med en lille del af porteføljen. Så ja, det brænder virkelig fingrene. Men jeg tror også, du ved, at jeg tror hele december sagde, hvad er det, vi kigger ind i starten 2021? Hvad er det, der skal lave det her Santa Claus rally? Vi kigger ind i en periode, hvor inflationstallene er høje, og vi skal diskutere stigende renter osv. Og du ved, det er for mig et forårstema, og så ligger jeg på den side, at jeg tror, vi I overvurderer, hvor meget renterne skal stige, og hvor aggressiv Fed skal være. Det er bare ikke markedskonsensus lige nu. Så jeg ved godt, at du ved, at den her med at pisse i modvind, hvornår skal jeg lige gøre det? Ikke? Men ja, det begynder at brænde, og jeg begynder at stille og roligt, meget stille og roligt, og samle nogle aktier op i det segment, som jeg jo kigger på, ikke? Som jo får voldsomme stryg de her dage. Altså, det er jo mere end de generelle aktiemarkeder. Så der begynder jeg stille og roligt. Jeg har ingen tro eller noget skal sige til nogen, at jeg tror, jeg bundfisker, fordi det er det første, man bare skal lære sig i en korrektion. Du rammer ikke bunden. Mm. Altså, du ved, det gør man. Eller, ja, en eller anden dag gør man det via held, ikke? Men det er meget, meget svært. Men ja, man rammer bunden, når man skal sælge. Ja, det er, sådan, det er. Nej. Så, men hvad nu det hedder? Så ja, det er jeg begyndt på, okay. men meget stille og roligt. Og man kan selvfølgelig følge med i din millionærklubportefølje inde på Saxo Banks hjemmeside. Jeg ved ikke, om den sådan afspejler, ej, hvordan du ser markedet generelt. Det er sådan lidt mere en skal vi kalde det en gamblerportefølje, du har der? Ja, det er angriberne, jeg skiftet ind. Jeg skifter ikke så meget, og du ved, at jeg tror, jeg har 16.000 stående i kontanter. Dem begynder jeg at skal kigge på, men jeg venter lidt mere. Nej, det er mere over i min privat portefølje. Jeg stille og roligt begynder at samle nogle af dem, men det er meget, meget stille og roligt. For jeg tror, altså, jeg mener, at vi får ikke en bæremarkedskorrektion. Det er jo mit take. Jeg tror, vi overvurderer, hvor meget renterne skal op, og hvor meget fokus vi har på det, og hvor hurtigt de tæsker op af lige nu. Og det kan vi lave et helt program om, hvorfor jeg tror, det gør vi ikke her til morgen. Og derfor begynder jeg selvfølgelig også at positionere mig til, at det her rente, det er et vinter. Altså, når foråret kommer, så tror jeg, at det her tema, det skifter lidt mere over i et andet tema. Det bliver ikke 2022 tema. Jeg tror ikke, du skal ligge i banker og energi, som jeg tror, jeg sagde, da jeg blev spurgt her før nytår, at I skulle lave den der, hvilken sektor vil jeg ligge i. Hvis jeg havde 100.000, så sagde jeg 50.000 i energi og 50.000 i kontanter. Og jeg har ikke lyst til at ligge i energi. Så hvor har du lyst til at ligge lige nu, Michael? Jamen, der har jeg det. Altså, aktiemarkedet tror jeg egentlig er det, der hedder relativt simpelt, når man skal komme med kortsigtede kald. Det er, at aktiemarkedet er sådan en flod, der bare den stryder med flommen, eller flyder med strømmen. Hvis der ikke er noget, der ændrer det, så er det det samme i morgen, som det var i går. Ikke? Så det er stadigvæk energi, ikke? Som du ved. Jeg ligger meget, meget lidt i min private portefølje. Jeg ligger slet ikke i millionærklubben portefølje. Men du ved, pistolen til panden, fordi jeg frygtede lidt det her, du kan sige januar og februar, men jeg fik en pistol til panden af Peter, da jeg skulle skrive artiklen, og så sagde jeg, så energi, hvis du vil have et eller andet, du ved, så energi, ikke? Altså, du ved, som det her kald, men det er jo ikke noget, jeg ønsker at ligge med på den lange bane. Men det her, det er nemmest at ligge lige nu. Peter, som altså er vores kollega op på Jyre Investor-redaktionen, som laver artikler, og gør det ganske godt, lad os sige det på den måde. Det kører bare derudad også op hos Jyre Investor, og der kan du altså også gå ind og læse, som jeg lige nævnte, den her artikel fra i morges, der ligger derude, som beskriver, hvad det er for nogle selskaber, der er blevet kåret i den her Corporate Knights Kåring, som altså foregår hvert år. De rangerer selskaber rundt omkring i hele verden. Omkring 7.000 er med i den her kåring, og så finder du ud af, hvad for nogle af de mest bæredygtige. Og de danske, de klarer sig altså ufattelig godt i den kåring der. Vestas ligger nummer 1, men der er mange andre, der ligger ganske flot. Christian Hansen kommer ind som en fin andenplads. Ørsted ligger nummer 7, Novozymes nummer 35 og Coloplast nummer 83. Så fik vi altså det trofæ tilbage på danske hænder. Michael, er det noget, der overhovedet betyder noget for aktierne derude? Ja, det er det. Og det, jeg synes er interessant ved, det er bevægelserne. Du ved, da Ørsted lå nummer 1, så blev folk, du ved, altså, og nu er der mange af de her opgørelser, men vi ligger højt, de her selskaber ligger højt. Det er bevægelsen. Du ved, op på den her score, som jo er det, vi kalder ESG-delen i markedet. Corporate Knights gør det på en lidt anden måde. Men det er mere bevægelsen, for Vestas lå nummer 20 sidste år. Nu rykker den her op. Ørsted har længe lagt nummer 1 nu. Den siver lidt ned, og så videre. Men det er bevægelsen opad. Det fortæller jo noget om, at de rykker sig på den her ESG-kurve, og det burde investorerne jo så belønne, og så sidder man og kigger på sin Vestas-aktie. Det er sådan nogle andre ting, det handler, det skal jeg nok komme ind på. Men det betyder noget. Der er data derude, som jeg lige har set, hvor der er stort inflow til det, der hedder ESG-investeringer. Det vil sige, hvor højt bliver man egentlig vægtet, når man skal lave en ESG-portefølje? Hvor meget af Vestas skal man ligge med deres score, når man laver sådan en portefølje? Og der bliver man jo vægtet opad, jo mere man bliver, og jo flere aktier bliver der købt, og der vælter penge ind her. Jeg har også lige set en opgørelse, der viser, at det, man er villig til at betale i prisforskellen, altså når jeg har en indtjeningskrone på et bæredygtigt selskab, eller nogen, der scorer højt på en ESG-score, og det, som scorer lavt, det er det største nogensinde. Altså man er villig til at betale en høj pris, fordi man ved, at selskabet har en meget, meget større fremtid, når man er bæredygtig. Det sagt, at det er en bevægelse, vi har set, og så kigger vi selvfølgelig på Vestas aktiekursen og siger, hvor fanden blev det af, ikke? Altså, du ved. Og det er jo den her kortsigtede fokus, der er lige nu i Vestas på, hvad kommer de til at tjene i 2022? Advarselssignalerne, som blev sendt ud på deres kapitalmarkedsdag om, det bliver ikke ret mange penge, de kommer til at tjene, ikke? I 2022. Ikke? Stadig presset ufatteligt ud for hele den her forsyningskædesituation af ind i 2022. Så det er de kortsigtede penge, de ligger og handler det der. De langsigtede penge ligger stadigvæk og trender ind der, hvor det er væsentligt, hvilken score man laver på sådan en bæredygtighedsskala. Så det er 10 års historien versus 1 års historien, man sidder og kigger på i Vestas aktien lige nu. Og sådan er livet. Altså, du ved, det er markedet er virkelig bange for Vestas i 2022, hvad de kommer til. Kommer de overhovedet til at tjene penge? Analytikerne mener, jeg tror 4% på EBIT-marginen, ikke? Jeg er bange for, at de ikke kommer til at tjene penge, men det er bag på en konvolut, jeg har lavet en beregning, så lad os nu lade være med at tage noget af det. Så det er det, du har som Vestas, så det var derfor, du spørger mig ofte, skal man bare købe Vestas, du ved, når den falder tilbage, ikke? Ja, der plejer jo bare at svare ja, men husk nu på, det er en 10-årig horisont, du har lige nu, for den er virkelig udfordret i 2022. Ja. Hvis du vil vide mere om den her Corporate Nice coring, så gå ind på euroinvestor.dk. Der ligger altså Peters artikel, så man kan få et bredt udsnit af, hvad der foregår i den coring og Vestas, som altså ligger nummer et. Michael, vi skal også lige, vi skal også lige måske sige til lytterne, vi får også Lars Tvede med på telefonen her om 10 minutters tid, men vi skal lige omkring en masse andre nyheder. Herr Friis Jørgensen, ASML er kommet med regnskaber i går. Der havde vi Peter Garnry igennem fra Saxo Bank, som sagde, at det var et af de allermest interessante regnskaber, som han i hvert fald ville holde øje med her i løbet af ugen. Hvor spændende var det? Det var ganske spændende. Mm. Det var ganske godt. Måske mest spændende at høre kommentarerne fra CEO'en efterfølgende her til morgen. Han har været på Bloomberg og så videre. Så ASML, den her de facto monopolvirksomhed, fordi de eneste i verden, der kan producere de her meget komplicerede maskiner, der laver de meget, meget mest komplicerede chips. Så det er de facto et monopol. Er du Intel, er du Samsung, er du TSMC, så skal du købe den her maskine. Så meldingen her til morgen var 20% vækst næste år. Han kan sælge mere end det. Sandsynligvis de næste 2 år kan han ikke levere til de her producenter, hvad det de gerne vil have. Hvordan kan han så vækst 20% på hans supply chain? Jamen, han har skåret den måde, hvor han producerer sine ting på, og så stiller han det hurtigt op hos kunderne og tester det hos kunderne, noget de normalt ikke vil have gjort. Noget, som kunderne accepterer, fordi de skal bare have de her maskiner. Så det er jo historien omkring den her chip-situation, at han kan delvis afhjælpe den, der kommer lidt mere vækst fra hans sted af. Men han står jo i en situation, hvor de næste 2 år, der kan han sælge meget mere end det, han realiteten kan producere til producenterne. Ikke? Han tjener rigtig gode penge på det. Han har et de facto monopol, som næppe kan brydes på grund af deres teknologibase på de meget komplicerede chips. Men det mest væsentlige, han sådan set sagde her til morgen, det var, så bliver de jo selvfølgelig spurgt, ja, men du ved, renterne presser, du ved, vækstaktierne nedad, teknologiaktierne nedad, chipproducenterne nedad. Så jamen, det er sådan, markedet fungerer. Den, han kigger ind i, det er en sekulær, stærk, strukturel vækst i næste årtier inden for chipproduktion. Ikke? Det indgår i alt. Det indgår i IoT, det indgår i vores smarte biler. Den her cirkulære trend, der ligger nede i den her digitale omstilling, den er super stærk. Så, men det er jo humlen i det hele, som vi står og taler om rigtig meget her i, og prøver at finde ud af, Michael, fordi at et selskab kan jo godt være virkelig godt kørende. De kan tjene masser af penge, de kan have fantastiske udsigter, der er masser af mennesker derude i verden, som har brug for deres produkter. Men hvis aktiemarkedet har prissat aktien for højt, så er man jo livet som investor. Ja, eller mere at den her nervositet for stigende renter, det får dig automatisk til at sælge ud og sige, ah, nu topper det ud, vi snakker coronabølgen, ah, skal vi nu også bruge så mange chips, ikke? I fremtiden, vi har købt udstyr i stedet for at tage ud og rejse. Hele den her snak, som er de her steder, det er jo den, han sådan ligesom afviser og siger, der ligger den her underliggende sekulære trend, altså det er den trend her, som er super stærk inden for alt AI, smarte biler, smart IoT, altså Internet of Things, hvor alt bliver connected og så videre, altså den ligger der nedenunder. Men du har fuldstændig ret, du spurgte mig, er ASML, som er rigtig højt prissat, er den for højt prissat, og så siger jeg, hvordan skal man prissætte en monopolvirksomhed, der kan sælge alt de kommende år, som de kan producere? De formår at vækst 20%. Hvad skal det koste? Og det er jo et spørgsmål, man må stille sig selv som investor. Du ved, hvad skal man svare? Det er mere jamen, det, der er interessant. Men det er jo det her med, at vi glemmer jo altid, er man en compounder, mm-hmm. og er det de næste 15 år, så er det jo lige meget næsten, hvad man betaler på nuværende tidspunkt, medmindre det er er sådan helt ekstremerne, ikke? Mm. Og det er det ikke i ASML. Okay, altså, så Michael, kunne du finde på at samle op i enten ASML eller nogle af de andre semiconductor-selskaber, som vi jo altså også taler om en gang imellem her? Hvad taler vi egentlig om? Vi taler om TSM, og vi taler om... AMD, og vi taler om specielt... Mange taler nok om Nvidia, som har jo det her leadership på, inden for, altså lederskab inden for AI. Og de skal der samles op i de her selskaber? Jamen, altså, de korrigerer 10%, de er jo ikke korrigeret ret meget. Nogle af de ting, jeg står, som har den samme sekulære trend, altså du ved, lidt mere skjult og så videre nede bagved, er jo faldet 80% tilbage, det er semiconductor, ikke? Så mit svar er, nej, jeg samler ikke op her. Jeg missede den her semiconductor. Jeg har, du ved, ASML begyndte jeg at kigge på for 6-7 år siden, og så godt nok, den var dyr, og jeg synes godt nok, chipsektoren var rimelig cyklisk, du ved. Jeg solgte selv Teradyne alt for billigt, som laver testudstyr til den her chipsektor. Og jeg forstod aldrig, at der, hvor jeg investerede ind i den digitale omstilling, og har gjort det de sidste 6-7 år, den jo sådan set også skabte en sekulær trend for chipsektoren. Nå, det var en lang historie, men der er noget, der korrigerer mere end chipsektoren, som har de samme sekulære trend, og det er der, jeg hellere foretrækker at samle op end i chipsektoren. Det er meget mere volatilt, end chipsektoren formodentlig bliver på den her sekulære trend, men jeg synes bare, at jeg får noget bedre afkast risikoforhold i at investere ind i den samme trend, som ligger andre steder end i chipsektoren. Men jeg forstår udmærket, at det er chipsektoren, de fleste bare investerer ind i den her sekulære trend på, fordi den er meget mere åbenlys og meget mere klar der hos dem. Ikke? Meta-universet, hvem bliver vinderne der? Det gør chipproducenterne. Andre steder, hvem får den rigtige forretningsmodel? Det ved vi ikke. Altså, du ved, så jeg forstår udmærket, at folk gør det. Jeg ser bare, altså der er nogle andre ting, der er korrigeret for meget, som har den samme trend, som jeg kigger på, men også med en højere risikoprofil. Så hvis du spurgte mig sådan, om folk burde gøre det, ja, det gør de nok. Gør jeg det? Nej, fordi der er andre steder, jeg investerer ind i nøjagtigt den samme trend. Mm. Billigere, tror jeg. Tror. Hvad tager du der så? Jamen det er jo noget, det er jo nogle af de her cloud-aktier. Det er nogle af software, altså service-aktierne. Altså det er jo den samme, det er nogle af AI-aktierne. Det er jo den samme sekulære trend, som vi snakker om på chipsiden. Det er inden for cybersecurity og så videre, som de får meget, meget, meget større stry nu, end chipproducenterne har fået, fordi vi har jo altid haft fornemmelsen. De kan jo også sælge alt, hvad de skal, og det viser det her jo også, ikke? Altså, så de er jo ikke så presset. Chipproducenterne er mindre højt prissat, da de toppede ud, end de her aktier, ikke? Så på den måde, så er det der, jeg tager mine bets i stedet for at købe i den her korrektion. Anerkendende det, han sagde, ved du hvad, den her sekulære væksttrend, du ved, som vi nægter at prise og har fuldstændig korrigeret fra, fordi vi ikke tror, den sker mere på grund af renten. Det er der, jeg køber op. Michael, hvis jeg skal holde pistolen for hovedet, ligesom Peter han gjorde på dig, så der er ikke nogen selskabsnavn, der kommer ud af din mund, er det bevidst? Nej, der kan man gå over i min millionærklub på det, okay. Der ligger de. Lad os lige kigge på det overordnede marked, Michael. Vi handler selvfølgelig i rødt, men ja. Altså, jeg synes da ikke, det ser helt så slemt ud, som man kunne have frygtet i hvert fald, når man kigger på det danske aktiemarked. Nej, det virker som om, at der, du ved, vi startede jo med at være nede med 1% eller sådan noget lignende, og så får vi lige korrigeret lidt rundt her fra morgenstanden af Europa og Asien. Har også handlet, du ved. Og en aktie, vi måske lige skal komme omkring, det er Ambu, som jo altså også var en af de aktier, der fik gevaldige hug. I går, altså er Ambu blev sådan den gængse prygelknappe, når det går skidt for sig her i Danmark? Ja, når renterne stiger, så tror jeg bare, der er en automatreaktion, så bliver den bare solgt fra. Altså, du ved, det er den største aktie, den mest likide aktie, vi kender den, at der har den højeste prissætning. Så det er næsten fornemt, ikke, når vi hører renterne og rentefrygten, og Nasdaq korrigerer, så er det nemmeste nok egentlig bare at sælge Ambu. Så det tror jeg. Der er ikke sådan noget underliggende nyt dernede, i forhold til, da den handlede 180, måske i starten af året, der er ikke sket noget. Det er stadigvæk den samme aktie, du ved, hvor der er nogle store udfaldsrum, nogle meget store positive udfaldsrum, men jo derfor har en meget, meget høj pris på nuværende tidspunkt, kommer de udfaldsrum nu også til at spille ind. Og der er bare så er man bare en prygelknappe. Når man ligger i det her space her, så du ved, Nasdaq sætter sig på grund af renter, og hvad er der på Danmark? Der er Ambu, bum, jeg sælger, ikke? Sådan, 137,5 ser det ud til, at den ligger lige nu, hvis jeg kan regne med den skærm, du har lagt op her på, til mig i studiet. Ja. Godt. Ja. Michael, men ellers så står vi jo altså også lige foran en regnskabssæson, så selvom at der er noget, der måske begynder at se billigt ud derude, så er det vel også en lidt svær periode at købe op i, fordi vi står foran de der regnskaber. Man vil da godt lige se ind i, hvordan det virkelig går i virksomheden. Ja, hvordan men, tænker du om det? Ja, det ville jo være skønt, hvis man kunne gøre det hver gang. Så jeg vil godt lige se, og så er der ikke nogen, der reagerer, så opdager jeg noget, så køber jeg det før andre. Det er svært i aktiemarkedet. Ej, spøg til side. Jeg står måske lidt med fornemmelsen af, kæft, hvor er jeg ved at være træt af at høre på renter. Er der ikke snart et eller andet, du ved? Jamen, vi har ikke haft... snakke om noget andet. Jamen, ja, lad os nu begynde at snakke lidt om resultaterne, ikke? Hvor ja. Der er vel... Der er steder, der kommer til at skuffe på grund af forsyningskædeproblemerne, ikke? Der er nogen, der melder forsigtigt ud og så videre. Men nu begynder vi i det mindste at høre fra selskaberne, ikke? Og hvis I skal se den økonomiske vækst, indtjeningsforventninger til kun omkring 8%, på trods af en 4% BNV-vækst generelt for globale aktier, det virker lidt konservativt. Overraskelsen skal jo nok egentlig komme fra virksomhedernes indtjening, lidt ligesom den gjorde sidste år, også i år, hvis de økonomiske vækstforventninger holder. Så jeg har egentlig lidt lyst til at høre fra selskaberne, altså du ved, for at få brugt det her billede. Det kommer, Michael. Men du har jo fuldstændig ret, det er jo årsregnskaberne, det vil sige, nu kommer guidance, hvor forsigtig skal man være her. Markedsforventninger er selvfølgelig blevet en lille bitte smule presset op, og så er der selvfølgelig nogle steder omkring forsyningskæde, hvor hvis man er eksponeret mod det, hvor man kan skuffe. Der er altid steder, det kan skuffe. Til gengæld så er der også altid muligheder derude. Det ved vi fra tidligere nedgangstider. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Med i studiet har jeg Michael Friis Jørgensen. Og lige om lidt, der skal vi tale med Lars Tvede. Du kan blande dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det her program. Så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med at skrive Mio. Ja, nu har vi fået Lars Tvede med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lars. Godmorgen. Investor, forfatter, entreprenør og fondsforvalter, ikke mindst i Atlas Global Macro. Lars, sidst du var med her i Millionærklubben, det var engang i slutningen af september 2021. Det er altså jo nærmest kun 4 måneder siden, men der er unægteligt sket meget. Det er jo nærmest en helt anden verden, vi står med i dag. Hovedoverskrifterne dengang, det var Delta, det var lempelig pengepolitik, det var stigende boligmarked. En helt anden situation, end vi har lige her nu. Hvordan vurderer du verdens gang, lige som den ser ud her i januar 2022? Hvis jeg skal tage det sådan helt top-level, så vil jeg sige, at vi er i gang med en meget kompliceret omstilling i markedet hen imod eller væk fra, at det er de store amerikanske IT-virksomheder, som driver meget af upside'en, til at det bliver den fysiske økonomi, og det vil sige også emerging markets, som trækker læsset. Og det... snakkede jeg også om sidste gang, og jeg talte om, at der er rigtig meget marked, som minder mig om situationen, vi havde i 2000-2001, og faktisk frem til 2002, hvor folk havde været fuldstændig fokuseret på teknologiaktier, og jeg havde masser af private venner, som var investorer, som havde, nogle af dem havde gjort det rigtig godt med startup-virksomheder i tech-branchen, og andre havde bare gjort det godt med deres finansielle investeringer i teknologivirksomheder. Og så, når teknologivirksomheder så begyndte at falde, så var det hele tiden, ja, vi skal bare tilbage, nu er de faldet, nu skal vi ind igen og tjene igen på det samme. Og det, der så skete, det var, at de næste 6 år, så var det emerging markets og den fysiske økonomi i stedet for, som var gav til store upside. Der, hvor jeg har slået mig ret meget på den her historie, det er, at dengang, der steg det russiske aktieindeks 1000%, så det, jeg har jo også været interesseret i det russiske aktieindeks her. Men så kom jo så Putin og begyndte at stille tropper op ved den ukrainske grænse, og det er jo ikke så godt. Men når vi ser bort fra det, så er den historie, som jeg set, den er fuldstændig intakt. De data, som kommer ind, synes jeg bekræfter det meget godt. Ja. Så du havde altså ganske ret, Lars, dengang i september, hvor du altså også snakkede om, at det var sådan miner og råvarer, som så ret lovende ud, sådan forfremmet, at det her holdt det meget godt stik. Og så kan det godt være, at du tog fejl i forhold til det russiske aktiemarked. Jeg går ud fra, at du var eksponeret mod det russiske aktiemarked på det tidspunkt. Hvornår gik du ud af det? Ja, jeg er stadigvæk eksponeret, men ikke så meget. Jeg kredser rundt om det her, som katten om den varme grød. Det sagen er, at markedet både er meget billigt, og det er oversolgt. Så det handler nu med en forward PE på lige under 5. Så altså earnings yield på 20%. Hvad der kommer til at ske i den sag i Rusland med forhandlingerne med NATO og med USA osv., er jo ret svært, men vi kan godt lige snakke om det nu, vi er snublet ind i det. Så der er jo et scenarie, hvor de simpelthen invaderer Ukraine, men de kan jo ikke erobre og holde et land med 44 millioner indbyggere. Det tror jeg i hvert fald ikke, de har nogen intention om. Der er et andet, hvor der bliver lavet en aftale, og så er der et tredje, som er sådan en muddle through, hvor man sådan forlader forhandlingsbordet og er sure på begge sider. Og så laver de sådan lidt larm, men ikke alt for meget. Så de har jo, altså de har jo ligget og støttet oprør i en provins, som støtter op til Rusland. Så jeg tror egentlig mest på, og det er der mange, der tror på, at det bliver sådan noget, at konflikten sådan kører videre på lav plus. Så det, man så kigger på, det er, altså, hvornår er det her fuldt priset ind. Og dengang de invaderede Krimhalvøen, der så vi, hvis man kan lave sådan et meget fint indeks, hvor man holder det russiske aktieindeks op mod olieprisen, og der så vi så, at der opstod sådan et gab, hvor altså et spænd, hvor de russiske aktier var 26%, så vi kan huske 26% under olieindekset på den her indeksering. Og så i løbet af månederne efter de invaderede Krim, så forsvandt det her gap. Og nu ligger de på samme niveau, faktisk. Mm-hmm. Så man kan sige, at de har ikke invaderet, men det er sådan fuldt priset ind. Så ud fra det synspunkt vil jeg sige, at jeg har set på længere sigt, ser Rusland billigt ud. Lars, du er sgu da en modig mand, må man sige, og sådan at stikke hånden ind i sådan et brandpunkt der i hvert fald. Men der er sådan noget potentiale i det, når du også kigger på dataene bag. Ja, det er jo, altså der er jo i investeringen, der det der med, når man kigger på lang sigt, så bliver ting langt mindre risikabelt. Så og så sådan noget som Gazprom, de handler jo på en PE på 3 eller sådan noget, ikke? Så, og Europa og EU Asien er meget afhængige af russisk gas, ikke? Så ja. Hvor farligt er det egentlig på lang sigt, men på kort sigt, der kan alt ske. Det må man sige. Nå, men nu snakkede du spurgte jo om, hvad der er anderledes, og så nævnte du Delta, så omikron er jo anderledes. Mm. Og jeg er jo i den lejr, som synes, at omikron er jo Guds gave til menneskeheden. Jeg har jo selv lige haft en tur igennem med 2-12 timer, og så var jeg egentlig rask igen. Så, men altså, der er jo lavet nogle undersøgelser, som viser, at hvis man tager celleprøver fra lunger og fra hals og svælg, så inficerer den jo 70 gange mere, altså in vitro i Petrix-glas eller hvor det er. Den inficerer 70 gange mere i de øvre luftveje, men kun en tiendedel i lungerne. Og det er jo derfor, at folk bliver rigtig, rigtig let inficeret, men de bliver meget, meget sjældent alvorligt syge. Så det er jo en naturlig vaccine, som så breder sig igennem befolkningen. Og da det startede i Sydafrika, der hyrede jeg jo nogle læger til at tage rundt på 10 hospitaler hver dag for at spørge, hvad der skete. Og så skrev jeg på sociale medier og ud til vores kunder i øvrigt, at de sagde, at det var helt afsindig mild sammenlignet med, hvad de havde oplevet tidligere. Og der blev jeg sådan helt forbavset over de danske myndigheder og sagde, nej, det var det samme som Delta, og det kunne man ikke regne med. Men sydafrikanerne havde ret. Det var meget, meget mildt. Og kigger vi på statistikker fra lande, som er, hvor det her det er langt fremme, så kan vi se, at det topper meget hurtigt. I England er infektionsraterne begyndt at styrtdykke. Dødeligheden er blevet helt ekstremt lav. Og England er nok et af de første lande, som vil erklære omikron endemisk. Og det vil sige, at det er bare sådan en almindelig sygdom, som man ikke skal lave specielle forholdsregler om. Og det vil formodentlig så brede sig til andre lande. Så den del ser meget bedre ud end nu, end det gjorde, da vi snakkede for 4 måneder siden. Mm. Så er der noget andet, der ser ret alvorligt ud, værre ud, og det er jo inflation. Og nu hørte jeg jo lige med, inden I ringede op, og jeg hørte også lige kommentarerne om, at jeg gider ikke høre mere tale om renter. Men vi kan tale om inflation så. Kom med det. uden at nævne renter. Perfekt. Jeg vil bare sige, at jeg var ude til et møde i UBS, banken UBS i Bahnhofstrasse. UBS er verdens største kapitalforvalter. Der havde vi en lang snak om inflation, og de har en model, som viser, at den amerikanske inflation ryger ned på 1-1,5% i 2023. Og det er sådan en outlier, så det viser også en graf, som viser hele spændet af en hel masse supply side, eller sell side institutioner, det vil sige banker og brokers osv., hvad de forventer. Og der er et stort spænd i, hvor de forventer, det lander, når vi går ind i næste år. Men der er total enighed om, at inflationstallene begynder at falde om få måneder. Mm. Og det skyldes, at de jo alle sammen har øje på, at stor del af inflationen er skabt af midlertidige flaskehalse. Og der er forskellige metoder til at indeksere de her flaskehalse. Vi følger blandt andet Goldman Sachs' metode. Vi følger nogen, der hedder Alpine Macro. Og der kan vi se, at de er begyndt at styrtdykke, de her flaskehalse. Og det vil sige, at de her forhold, som har holdt for eksempel brugtbilspriser oppe, det vil ændre sig. Og så alene ud fra det, så burde inflationen i hvert fald falde temmelig voldsomt. Goldman Sachs regner med i maj. I marts begynder det rigtigt at falde, og de tror, sådan at core inflation er på lige over 2% ved udgangen af 23, og den er omkring 3% ved udgangen af 22. Eller lidt under. Men Lars, at inflationen falder, det betyder jo ikke, at priserne falder. Vi ligger jo stadigvæk så sikkert op på et relativt højt prisniveau, som kan give noget pres på lønninger, og dermed, hvad skal man sige, ja, for det hele til at gå amok, så vi skal have højere renter alligevel. Og nu skal man jo ligesom smide rentesnakken ind på en eller anden måde alligevel. Jamen, nu vil jeg gerne give lov, fordi at han snakker jo i min case. Altså, det er jo det her, jeg tror, altså du ved, at man fik for tidligt telefoneret, det var midlertidigt, så blev den for lang, så centralbankerne var nødt til at ændre deres telefoni til, at det er ikke midlertidigt mere, men den er faktisk relativt midlertidig, den her inflation. Og derfor tror jeg også lige nu, markedet har for stor fokus på renterne og priser for højt ind i forhold til markedskorrektion, måske ikke på renterne. Så du må gerne snakke renter, så længe du snakker den samme case som mig. Ej, spøg til side. Men det er sådan set... Det du spørger om, det er, om der kommer sådan en spiral mellem priser og lønninger. Ja. Og det er jo selvfølgelig en del af alle de forecast, som alle banker og økonomer, de laver. Altså, de regner jo det med. Jeg laver et estimat for det. Man kan bare sige, altså hvis man kigger på USA, så faldt reallønningerne sidste år. Det vil sige, at lønningerne steg ikke så meget som inflationen. Og det viser, at det var ikke lønninger, der skabte inflationen. Det var flaskehalser, som skabte inflationen. Og lønningerne, de halser sig efter. Og så forventningen er blandt de fleste, at vi ikke får sådan selvfølgelig vil der være lønstigninger på grund af, at der har været inflation, men er det ikke for sådan en spiral, der bare kører? Mm. Og at inflationen lander i et nogenlunde komfortabelt område. Og så vil jeg gerne sige noget om renter. Og det er, at realrenterne er jo stadigvæk helt ekstremt lave. Ja. Og specielt når man sammenligner med earnings yield på aktier. Og derudover, så vil jeg gerne, hvis vi lige hopper tilbage til inflation, så vil jeg gerne sige, at hvis der er noget, aktiemarkederne godt kan lide, så er det, når inflationen topper. Og jeg har blandt andet øje på nogle statistikker fra nogen, der hedder Leuthold Group, hvor de har taget hele vejen tilbage siden 2. verdenskrig i USA. Så har de kigget på, hvad sker der egentlig med aktiemarkedet 12 måneder efter inflationen er toppet. Jeg siger det her på baggrund af, at jeg lige har sagt, at inflationen topper over de næste få måneder. Gennemsnitligt er det amerikanske aktiemarked steget 13,21% de næste 12 måneder. Der har været nogle få tilfælde, hvor det faldt. Det indregnede det her gennemsnit, men det var for eksempel .com-boblen, hvor det var de her IT-aktier, som var ekstremt overvurderet. Det var savings and loans-krisen, det var subprime-krisen. Men hvis ikke der er sådan en speciel krisefaktor, så stiger aktiemarkedet faktisk meget mere end 13% gennemsnitligt. Så jeg tror, at når vi kommer ind i foråret, hvor det formodentlig ser rigtig godt ud med covid, hvor at inflationsskrækken begynder at fortage sig, så får vi noget rygvind igen. Og så er selvfølgelig det store spørgsmål der, for hvad? Og det er der, jeg tror, at, at de her råvarer, den fysiske økonomi og emerging markets, vil begynde endelig at se bedre ud. Og det, de så også venter på, det er jo Kina. Og Kina er jo blevet sendt ind, altså ved en bevidst politisk handling, er Kina blevet sendt ned i en økonomisk afsvækkelse sidste år. Og det er stadigvæk svagt. Altså deres økonomiske vækst er stadigvæk langt under, hvad der er normalt. Men de begyndte jo for få uger siden at stimulere. Sænkede også renten i sidste uge. Ret symbolisk, men alligevel. Og de vil givetvis gerne have, at økonomien ser ret sund ud, når de har deres næste store femårs partikongres her til efteråret. Og så for at ramme det, så skal de jo også stimulere nu, fordi der er forsinkelser. Så når først den kinesiske kæmpe mastodontmaskine igen begynder at normalisere sin vækstrate, så vil det trække efterspørgselen efter energi og metaller rigtig, rigtig voldsomt op. Mm. Og så, nu ved jeg ikke, hvor meget tid jeg har, men jeg vil gerne tale lidt om råvarer. Giv den bare gas, Lars. Så nu nævnte jeg energi og metaller. Og det er jo det, historien går ud på. I går kom Goldman ud og hævede deres estimat for, hvor oliepriserne vil ligge i tredje kvartal til $100. Det er en temmelig stor stigning i deres estimat. Vi har set andre analytikere tale om, at man ryger op i $150, 23-24. Det er mere spekulativt, der er alle mulige grunde til at tro, at den i hvert fald kommer til at ligge ret højt. Og når energipriserne ligger højt, så slår det jo selvfølgelig meget voldsomt igennem på indtjeningen hos energiproducenterne. Men der sker også noget andet. For eksempel inden for metaller, der er jo så smelters. Der er også en del smelters i Europa. I Europa er så energipriserne stedet voldsomt, specielt gaspriserne. Det har haft den effekt, at man lukker en masse smelters, fordi energien er for dyr. Og det vil sige, at der kommer ikke metal ud på markedet. Når Kina kommer op i omdrejninger, så vil de have meget stor efterspørgsel efter industrimetaller. Og vi ser, at alle væsentlige industrimetaller nu er i deficit, som man siger. Det vil sige, at der bliver brugt mere, end der bliver udvundet og raffineret. Så det sker jo så ved, at lagerne bliver nedbragt. Og jeg sad forleden dag og læste Goldman Sachs' sidste store gennemgang af råvaremarkederne. Rapporten hedder Metals Watch, Aligned for the Next Leg Higher. Og der fortæller de om, hvordan, ja, som jeg siger, de alle sammen i deficit, lagerne bliver nedbragt, og så har de sådan nogle prognoser for eksempel, hvor ligger lagerne på London's Metals Exchange ved udgangen af i år. Og for eksempel på kår, der siger de, at de er nul. At de er simpelthen på vej ned på nul. Og de regner så med, at metalpriserne stiger ca. 25% i år, men så siger de så, at man kan jo ikke udelukke, at de på et eller andet tidspunkt stiger meget mere, fordi der kommer sådan en akut mangel. Og det er jo så, der er jo så en kæmpe stor politisk diskussion, som man får lyst til at træde ind i her, fordi at vi kan overhovedet ikke lave den her grønne omstilling, hvis vi ikke har de her metaller, der skal bruges vanvittigt mange metaller. Mm. Så der bliver helt underinvesteret, både i oliebranchen og i metalbranchen. Og det vil sige, at der er mangel, og der kommer til at være vedvarende mangel. Og den her mangel, det bider sig selv i halen. Hvis vi ikke har nok metaller, kan vi ikke lave nok energi. Så går energipriserne op, så bliver der lavet endnu færre metaller. Det er en kæmpe squeeze, vi kigger på. Og derfor så er det ret interessant at være eksponeret i alt muligt, som vedrører det. For eksempel det chilenske aktieindeks, som har underperformet voldsomt de sidste 3 år. Det handler nu til en forward price earnings på 10. En earnings yield på 10, men deres earnings kan gå en del op. Glencore, et mineselskab, som er utrolig velegnet til at levere metaller til elektriske biler. De handler til en forward price earnings på 4,6. Mm. Men olieselskaber og mine selskaber er bare meget billige, plus valutaer, der er relateret til dem. Men Lars, den her gevaldige underinvestering, som du også var inde på sidst vi talte med dig, og som jo måske også er med til, at noget af det kører rigtig hurtigt inden for den her branche, hvis man kan kalde det. Altså på et eller andet tidspunkt med sådan noget underinvestering, så sker der jo det, at folk får øjnene op for, at der skal hives flere penge ind, fordi at der kan tjenes flere penge der. Altså så bider det ikke sig selv i halen, at lige pludselig så bliver der nemlig lige pludselig overinvesteret i den der sektor. Jamen, det er jo sådan set ret i principielt, men det tager sindssygt lang tid at forøge produktionen væsentligt. Og for eksempel Goldman Sachs, i den rapport, jeg lige refererede til, så siger de så, at hvis der skal være nok kår til at både tilgodese Kinas almindelige behov plus den grønne omstilling, så skal der frem til midten af det her årti åbnes 40 nye kobberminer. Men de sidste to år er der ikke givet tilladelse til en eneste ny kobbermine. Og det tager gennemsnitligt 15 år, fra man starter processen med at ville åbne en ny kobbermine, til den rent faktisk er åben. Så der er kæmpe tidsforskydning. Selv hvis man vil. Men lige nu er der simpelthen ingen aktivitet. Der er ikke nogen, der gør noget. Så det styrer lige mod en squeeze. Og sådan en squeeze, det betyder højere priser og højere profiter. Ja. Så hvis du skal handle ind i den, at det lyder som om, at du gør, Lars Tvede, hvor plukker du henne? Altså, er du på enkelt aktie, eller holder du dig til det, som du plejer, nemlig at kigge på ETF'er? Jeg er på ETF'er, men også enkeltaktier, fordi der er visse enkeltaktier, som er så store og så har så god spredning inden for mine temaer. Kan du afsløre, hvad det er? Jamen, for eksempel Glencore, som jeg lige nævnte, men også Billington og forskellige andre mine aktier. Og så er jeg jo så... Det må sige desværre i Rusland med, og så i kanadiske dollars, som også, at der er andre grunde til, at jeg rigtig godt kan lide kanadiske dollars, og i australske dollars også, som er en råvarer valuta. Ja. Begge valutaer mener jeg 20% undervurderet, siger jeg. Ja, og det er jo altså også det, du gør i Atlas Global Macro. Det er alt, hvad der findes på finansmarkedet, nær sagt valuta og aktier, og måske også nogle andre ind imellem. Lars, bare lige, fordi jeg ved, der er lyttere, der sidder sådan og funderer over det. Hvor godt kom du egentlig igennem 2021 med din nye fond, som jo blev stiftet på et svært tidspunkt, i hvert fald i maj, hvor det jo sådan, ja, det har været et lidt svært år. Lad os bare sige det på den måde. Ja, vi gik i gang 24. maj, var som nogenlunde var der, hvor markedet toppede. Mm. Så indtil lige før årets udgang lå jeg på omkring kurs 100, det vil sige uændret, som faktisk var bedre end indekset over makrohedgefonde, så det globale indeks over makrohedgefonde, fordi de tabte gennemsnitlige penge i over den periode. Mm. Men så lavede den her eksponering i Rusland, og så trak den også cirka 10% ned. Så det blev et dårligt år. Til gengæld så er jeg meget fortrøstningsfuld med de investeringsmuligheder, der er, som jeg snakker om her, som jeg tror kan give rigtig, rigtig højt afkast over de næste 4 til 8 år. Men du har heller ikke lagt skjul på nogensinde, at det er jo på den lange bane, at man investerer, hvis man investerer sammen med dig i Atlas Global Macro, så der er lidt tid at løbe på, kan man sige. Men selvfølgelig var det svært og irriterende at kigge på. Meget af det, som du pegede på, viste sig egentlig at være rigtigt, og så var der altså selvfølgelig Rusland, som gav smæk. Der var også nogle græske banker, Lars. Jeg kan ikke huske, om du var investeret ind i det, eller om du bare synes, det så interessant ud. Gør du stadigvæk det? Vi har græske banker, og har tænkt os at lægge med dem en rumtid endnu. De er billige. Hvis vi kigger et års frem, så for eksempel Alfa Bank, de handler til en forward price earning på 8,4. Men hvis vi kigger 2 år frem, eller 3 år frem, så er de sådan rigtig, rigtig billige. Og det er jo så baseret på en kombination af ting. For det første, så er der jo sådan et oprydningsprogram med sådan et good bank, bad bank-program i Grækenland, hvor de er sluppet af med rigtig meget dårlig gæld. Og så er den græske økonomi er endelig kommet i gang. De får utrolig mange støttepenge fra EU. Låneaktiviteten er steget, fordi banksektoren er sundere. Mange af bankernes aktiver står i eksponeret til ejendom. Ejendomsmarkedet er også begyndt at stige, så det vil sige, at det hjælper også bankerne osv. Så der er rigtig mange ting, som lige pludselig er faldet hak, som ser godt ud for dem. Mm. Så dem har vi, og så har vi også indirekte har vi en del eksponering i kinesiske bankaktier, som handler med sådan earnings yield på 20-agtigt. Og jeg mener, at man kan sagtens argumentere for at have nogle kinesiske aktier i sin portefølje. Dels nogle værdiaktier, men også nogle af deres tech-aktier. Nu talte jeg negativt om tech-aktier før, men de kinesiske tech-aktier er jo fået en ordentlig ind på goddagen sidste år, på grund af myndighedernes indgriben, men er meget billige, så jeg synes, man kan godt have nogle af dem med, og det har vi også. Så hvis jeg kigger på makroindikatorer for den kinesiske økonomi, så i hvert fald en af de indikatorer, jeg kigger på, den taler for, at de stiger 20% over det næste års tid. Hmm. Hvor mange penge er det, du har under forvaltning, Lars, i din fond? Ja, det er 240 millioner euro cirka. Okay, så det er alligevel en chat penge, der skal placeres. Og så var du også hoppet lidt med på en short Tesla. Har du fået lukket den, eller hvad sker der? Ja, det var bare en hedge, fordi vi var lange amerikanske teknologiaktier gennem en ETF, og så gad jeg bare ikke også derigennem at være lang Tesla. Mm. Men begge positioner er lukket. Jeg mener stadigvæk, Tesla er en fuldstændig hysterisk overvurderet aktie. Men det er jo, altså, der er jo rigtig, rigtig mange hysfader derude. Robin Hood-penge, kan man kalde det, ikke? Altså folk, som er helt nye ved investeringer, og jeg nogle gange får sådan en henvendelse. Hej, jeg er en ung fyr, jeg tænker mig at begynde at investere. Jeg vil gerne investere i Bitcoin og Tesla. Hvad synes du? Og så sidder jeg og hiver mig selv i håret, fordi kan du ikke vælge noget, som har en eller anden form på værdi? Ja, og det er jo det, det hele handler om. Og det er jo ikke, jeg synes jo, Elon Musk er en fuldstændig fantastisk iværksætter og så videre, men altså, de laver elbiler, det gør alle andre også, og de er ved at blive overhalet på i produktionen af både, man kan sige, på en masse nye, der kommer en masse nye startups, som gør det samme som Tesla, men så er de store, de rykker jo virkelig, så... Ja. Sorry, man skal passe på det. Ja. Lars, jeg kunne godt tænke mig at slutte af med, og det er altså forfærdeligt gigantisk stort emne, jeg nu smider på banen, fordi vi skal snart lukke ned her om 5-6-7 minutter. Men ikke desto mindre, så er du altså også en mand, der er kendt for at holde øje med supertrends, og du er også en del af det selskab, der hedder supertrends. Du har også skrevet en bog, der hedder supertrends. Hvad er det for nogle supertrends eller supercykler, som kører lige for tiden, som du ser det, Lars? Altså, vi er jo i den, man kalder præcisionsøkonomien, hvor en hel masse sektorer, som tidligere har været baseret på sådan en meget stor, voldsom fysisk produktion, bliver meget, meget mere elegante. Og de store temaer, efter min mening, det er energiomstillingen, som jeg tror kommer til, altså den her med at nedbringe CO2-udledning og i det hele taget drivgasudledning, tror jeg, kommer til at tage minimum 50 år herfra. Men det er en meget, meget stor omstilling med en masse teknologier. Og så en meget stor omlægning af fødevareproduktion, som vil blive mere og mere præcisionsøkonomi og mere og mere kompakt. Og til sidst måske kun fylde 10% af, hvad den gør i dag, og producere meget mere. Og så medicinalindustrien herunder anti-aging, hvor vi jo også vil begynde at overvåge vores helbred løbende og kunne gribe ind ekstremt elegant med ekstremt få bivirkninger, når der er et eller andet galt. Det synes jeg er nogle af de allerstørste supertrends, som er i gang. Ja, og der er jo de her kæmpe lange cykler, som også kører, Lars. Jeg ved, at du taler også om boligmarkedet har sin helt egen cykel. Det er nu med 20 år eller et eller andet. Vi er der ikke helt endnu i forhold til, at der skal ske noget på boligmarkedet. Hvornår kan vi forvente, at det der boligmarked sådan for alvor crasher? Skulle jeg spørge altså, for en, som gerne vil købe bolig? Ja, jeg vil jo ikke udtale mig specifikt om Danmark, fordi det har jeg ikke bestemt på. Men sådan internationalt boligmarked, der er mit bedste gæt, at sted mellem 2026 og 2030 kommer der et meget stort krak i boligsektorerne og ejendomssektorerne. Og grunden til det første da, det er, at realrenterne er lave eller negative, og det, som taler for at købe boliger. Og affordability, altså hvor stor en del af folks indtægt efter skat, som de bruger på renter og afdrag, er rigtig, rigtig lavt. Det er billigt i mange lande. For eksempel i USA er det nærmest rekordbilligt. Så folk har masser af mulighed for at blive ved med at investere i boliger. Derfor så tror jeg, det har stadigvæk en del år endnu. Og det vil jo så også lægge en bund under verdensøkonomien i en del år endnu. Ja. Sindssygt spændende, Lars. Som altid er du virkelig god til at kigge ud på den lange bane, men jo altså også, det handler jo altså også sådan om dag-til-dag-handlerne. Sådan, i den her uge, er der noget særligt, du holder øje med? Altså, er du sådan en mand, der sidder og tykker i regnskaber, for eksempel? Nej, det gør jeg. Jeg sidder jo og tykker rigtig meget i makroanalyser, altså nationaløkonomiske analyser, men jeg sidder ikke og dissekerer selskabsregnskaber. Og det nærmeste, jeg kommer, det er at læse nogle andre menneskers forsøg på at dissekere dem. men det jeg holder øje med, det er altså for eksempel SP500 og Nasdaq har brugt nogle store trendlinjer, der er en korrektion på vej. Så det er en ting. Samtidig så kigger jeg på Rusland. Det er oversolgt. Det er tæt på et støttepunkt. Det har den samme lidt højere risk premium i forhold til olieprisen, end det havde, da de inviterede Krim-halvøen. Så skulle man, altså lige nu i går gik jeg short SP500 Nasdaq, som en delvis hedge af nogle andre ting, som jeg er lang i. Så det er sådan, hvor langt skal man være short i det, og skulle man begynde at skrue lidt op for Rusland. Ja, okay. Hvad er du nået frem til indtil videre? Hvor lang tid skal man være short i de der amerikanske indeks? Det er der spændt på. Ja, altså det er ligesom hver gang man går short, så gør det matter. Så jeg tror ikke ret lang tid. Og jeg tror egentlig, det er sådan lidt drevet af Ruslands psykologien. Og der er jo så et nyt møde på fredag, ikke? Så det kan være, at torsdag skulle man sådan begynde at kigge på, om korrektionerne er slut eller ej. Men ja, det er sådan nogle ting, jeg tager en dag ad gangen. Så er der ingen grund til at sætte sig ned i et stort, stort hul endnu, der er håb for ude, Lars Tvede. Det var som altid spændende at tale med dig. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Vildt meget. Så vidt, altså Lars Tvede, jeg vil lige sige alt muligt mand, men altså forfatter, investor, entreprenør og fondsforvalter i Atlas Global Macro, som altså bare altid er spændende at snakke med, fordi han kigger langt, og han kigger kort, og han tager det hele med. Og så, når ja, så er det jo ikke, fordi han rammer alting ret, det ved jeg godt. Sådan er det. Det er der vel ingen, der gør ret beset, Michael? Nej, det er næppe der. Nå, men altså, det er jo lige, jeg har jo lidt samme filosofi, ikke? Og nu fik vi jo også sagt, at lad os tage et andet program, hvor jeg skulle forklare andre. Det fik vi i samme program. Her var forklaringen faktisk. Mm. Det er nøjagtigt de samme ting, jeg kigger ind i. Jeg tror for, at den her rentefrygt er overgjort lige for tiden. Det er noget med inflationen at gøre. Der er nogle andre faktorer der. Men vi fik det i det her radioprogram alligevel, så den fik vi lukket af. Den behøver vi ikke at tage senere. Og det er de samme forklaringer, vi sidder og kigger på, hvorfor vi tror, at det er overgjort. Hvorfor jeg hele tiden snakker foråret. Når foråret kommer, det er der, jeg rigtig rykker. Vi venter for varmen. Nå, Michael, ved du hvad? Jonas i Vandløs, han har lige et spørgsmål til dig. Det handler om Blue Prism Group. Han skriver, at den ene uge, så var du langsigtet i Blue Prism Group, selvom de var stillet på nyheden om et overtagelsesbud. Men den anden uge, så havde du solgt. Mm. Mener du stadigvæk, at der er en langsigtet god case, eller skal man tage gevinsten, inden overtagelsessagen er afviklet? Altså du ved, jeg solgte den jo før, der faktisk kom et overtagelsesbud, og det er lidt... Grunden til det, jeg har så nogle liggende i privaten, jeg ikke gjorde det på, men dem har jeg solgt nu. Forklaringen er på det, at de her engelske regler, det er jo sådan noget 3 måneder hver gang, at der kommer ind med et bud, så er den anden låst 6 måneder ude, og så må han ikke gøre noget som helst. Det vil sige, i en millionærklub, så er det ikke særlig sjovt at ligge der med noget, hvor jeg skal sidde og vente 6 måneder. Jeg tror faktisk ikke, der kommer et højere bud. UI iPad, som den amerikanske modpart, er faldet rigtig, rigtig kraftigt, så det bliver rigtig svært at prise Blue Prism højere, tror jeg. Jeg tror ikke, der kommer et højere bud. Så jeg tror lige så godt, at man kan tage du kan sige. Og så er der selvfølgelig en præmie, eller du ved, det taber man nogle procenter på i forhold til den pris, der er derude, men det er en normal arbitragepræmie, for det kan jo også, alting kan jo gå galt. Så jeg har solgt dem også ude i privaten. I Millionærklubben, der gjorde jeg det meget tidligere, før det højere bud kom, fordi jeg gad simpelthen ikke lægge låst med pengene. Men ja, de er solgt, de andre. Den her arbitragepræmie, man får, den er meget normal i aktien, det vil sige, at man skal betale. Der er nogen, der køber aktien for lige at få de sidste 2%, hvis en handel går igennem. Og det er man rimelig sikker på, at den gør her. Men om du gider at ligge og vente på dem, det gjorde jeg ikke i privatøkonomien. Fair nok, Michael. Lad os lige tage et sidste blik forbi markederne. Vi er stadigvæk rundt nulle, men til den røde side. Ja. Ja, okay. Men det kunne have været værre. Skal vi ikke sige det på den måde? Ja, jeg tror, at Danmark faktisk klarer sig lidt bedre end Europa i dag. Det er en af mange i dag. Det er ikke meget bedre. Men lad os nu... vi krydser fingre for, at det går. Vi ser på det hele igen i morgen, hvor det også skal handle om mine selskaber. Vi får besøg af Blue Jay Mining, som er et selskab noteret på London-børsen med en dansk CEO. Han kommer altså på besøg her i studiet sammen med Lars Svendsen. Så lyt med i morgen, og klokken bliver 9. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.